Witam wszystkich, dziś mamy 16 października 2010 roku, z tej strony Łukasz Frączy i kolejny odcinek GaduCast serwisu konsolowiec.pl. Dzisiaj sobie pomówię o grze Eevee the Kiwi, konkretnie o wersji demonstracyjnej na konsolę Nintendo DS, która to dzisiaj pojawiła się w Nintendo Channel, w europejskim Nintendo Channel. Sama gra Eevee the Kiwi została już wydana jakiś czas temu na Windows Mobile, ale teraz zmierza w czterech wersjach, dwóch wersjach mini na DSiWare i WiiWare oraz dwóch pełnych wersjach na Wii i DS-a. No a ja, jak już mówiłem, będę mówić o demie wersji na DS-a, wersji pełnej, nie mini. Znaczy, czym jest ta gra? Jest to w pewnym sensie platformówka, chociaż też nie do końca. Gra opowiada o przygodach ptaszka Eevee, która to pojawiła się wśród innych ptaszków, jednak w przeciwieństwie do nich nie może latać i jest zupełnie inna od nich i musi znaleźć swoją matkę. No i w tych poszukiwaniach matki my musimy Eevee pomóc. Jak już mówiłem, jest to w pewnym sensie platformówka, więc czemu w pewnym sensie? Otóż my nie sterujemy postacią Eevee. Ono sama chodzi najpierw w prawo, a jak się od czegoś odbije, to w lewo i tak jak się odbije, to znowu w prawo. No więc co my tam robimy? Za pośrednictwem stylusa, tudzież Wii Remote'a, musimy rysować pnącza, którymi będziemy sterować Eevee, czyli na przykład jeżeli idzie i nagle jest przed dziurą, to musimy narysować pnącze w ten sposób, żeby mogła sobie przejść pod tym pnączu i nie wpaść do dziury. Inaczej na przykład, jeżeli mamy sobie schody, to musimy ją tak podnieść do góry, żeby sobie przeszła po tych schodach. Czasami też musimy ją wystrzelić jak z procy, aby zniszczyła tam jakieś ściany, która przeszkadza, czy tudzież pokonała przeciwników. To wszystko wydaje się takie ho-ho-ho, nie trudne, ale naprawdę mówię wam, że Nie ukończyłem dema. Demo oferuje 5 plansz, a ja przy 5 planszy niestety wysiadłem, bo już trzeba naprawdę bardzo szybko stylusem mazać po ekranie. I też bardzo uważać i obserwować, co się dzieje, że tu jest przeciwnik, tu jest ściana, to są kolce. I trzeba szybko rysować te pnącza, bo jeżeli jedno pnącze narysujemy, a następnie drugie, to tamto pierwsze zostaje, no i przeszkadza naszej Eevee w podróży, no, że tak powiem. Tak więc trzeba być bardzo ostrożnym, spostrzegawczym i szybkim. No, ale ogólnie demo mnie bardzo zaciekawiło. Gra wygląda, zapowiada się bardzo ciekawie. Tak więc jest inna. To jest inne podejście zupełnie do platformówek, co się chwali oczywiście. Gra z tego, co się orientuję, pojawi się w Europie pod koniec tego miesiąca, więc gorąco zachęcam do chociaż wypróbowania tego dema, które się dzisiaj pojawiło. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten GaduCast. No, do usłyszenia.